والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين ده انسان دنیا کے ارچا سرا تعلقات سیدی رابطے سیدہ بغیر دا اللہ نا چیز اللہ رب العزت انسان صلح پیدا کرے ہو خود اخپل طرف نے پدبان دی بے حدا و بے انتہا نعمتنا و برکتنا و رحمتنا کریو صرف دید پارا چیز ما خبرو مانا زما قدرو کا تابان دی دیچا بوج نشتا دیچا طرف نا تابان دی دنیا کسو حکم او پابندی نشتا دا ہر چان خلاص او بے فکر ہے صرف زما فکر کوا مز استادار خبرې لپاره کافی ما نبدي دنیا کې چرې تابان دي سو تکلیف راځي سو مصیبت راځي او نباد دي دنیا نه پلا په نورو دنیا غانو کې کاغه برزخ دی او آخرت دی هي چرې وته پریشان نشي و دی دنیا کې الله وی جزاء تسویم نو بس آو کا حوزتا تنور سنوی ما حوزتا تصرف داویم چی ما سر دوکا مکوا ما سر چلول مکوا ما سر ٹوقی مکوا او پدی باندی دیر غٹ سوچ و فکر کا چکم خلق تا زمان بیارتا کئی زمان استامینز کی دشمنی جوڑی زمان استامینز کے بعد پیدا کئی زمان استامینز کے رابطہ کٹ کئی نو بس داغی نزان بچ کا دغی غلونا دغی ڈاکوانونا او دغی فریبگر و خلقنا دغی چلباز و خلقنا زان و ساتا انو دی پریدی گوارے حلاکی دی و تباکی دی او تپوئی گی نا پدی باندی تاغی تخپل دوستان وے تاغی تخپل مرگری وے تاغی تا پل مشران وے تاغی تخپل رہنمایان وے تاغی تخپل خیر خواہان وے چدا زمانڈیر مخلصین دی دا زمانڈیر مسلحین دی او دی زمان خیر لٹی او دی زمان سرا دزلمین او محبت ساتی اللہ رب العزت و اینا دوکا کئی دی تجب ازان پوئی گی نبس تا نباغ وقت تیر شوی ستا نباغ غنیمت ختم شوی تالی چه اللہ کم زرین مقدر کردی دا بیا باغی پس ارمان که او چیغی بوید موت پو وقت کی چه ربنا آخرنا الاجل قریب ایر با لگ وخرا لراکا لکه مقرر لراکا نجیب دعوتکا و نتبع الرسل بس زپوشم چې دنیا کې زما د کامیابی او زما د عزت او زما د حیا او زما صرف دا دوه خبرې وي چې ستا دعوت قبول کوم او ستا د پیغمبرانو تابعداري وکم. ستا دعوت ما تر رسیدلې و خو لیکن ما نو منلې، ما پاغی باند دیر بدگن لیو، ما آغی خبرو سرا و دا آغی خلقو سرا زد پیدا شو چی دا خودی ما سرا نقصان کئی. ویزا قیل لہو اتق اللہ اخذته العزت بالاسم، کلی چی دی پاگل انسان تا دی غافل انسان تا او د دې معاشري دی دیوانه انسان ته ویل شي چې الله نو یریګا. دا یو خبره استاد پاره چې خدای نو یریګا. اخذته العزت بالاسم، نو دې په عزت کې راشي، دې په غیرت کې راشي، او په خپل جرم باندې دا غینوم زیات کلک شي او مضبوط شي. دا ولی زکه ته خپل غلطی نخکاری، ته دا خپل ګناونه نخکاری، ته دا خپل ځان دا بیزتی نخکاری. الله رب العزت و تداوی چې ما معزز پیدا کړي نو عزت ما خراب وا، ما د حیا نه ډک پیدا کړي و حیا مغرزوا، ما اخلاقی پیدا کړي چستا وړیر درانه اخلاقی، ما اخلاق ملي ریکوا بد اخلاقی کې دنیا کې، بے حیائی کې دنیا کې، تکبر اولوی کې په دنیا کې، تخپل حقیقت تنګوري چې الله زنه پیدا کړي من عیشین خلقا من نطفه، مزید ته سوچ او فکر وکړه کنه دا لوی تا کې د کم ځای نه رااله، دا خو الله رب العزت تا کې نو پیدا کړي، دا دومره سرکشی او بغاوت تا کې د کم ځای نه راغې، ته خو الله ډیر عاجز او ډیر محتاج پیدا کړي وې پارس، او دا دومره ظلم او زیاتې په تا کې د کم ځای نه راغې، تو خو اللہ مظلوم پیدا کړی وی، دا لوی او تکبر تا کې د کم ځای نه راغی، تعالی خنوم یې خو عبد او عبد عاجز بنده ته وی، عرب وی ارض معبد فکم لار باندې چډیر مخلوق زی راضی او تک را تکی پی او رشی پی، ناغی تا ارض معبد وی چدا لار دی راجه زرا پدی باندې هر سکی خدا غږ نه کوي، د انکار نه کوي، دا سرکشی نه کوي، ولې وازنت لربها وحقت، تخپل رب تابعدار ده او لایق دی دې سره تابعداری، زکه چې هغه پیدا کړی را کنه، اسمان تابعدار دی او دا سره تابعداری لایق ده، څکه چې الله پیدا کړی دی کنه، غرونه تابعدار دي، څومره لوی لوی مخلوقات او کائنات تابعدار دي، انسان تابعدار نشو. د یوې خبرې چې الله وی زمانو یریګا، نو کدا صفت پتا کې راغې استاد ټول احوال و صحیح شي، استاد ټول کاروبار و صحیح شي، تبا دا جون دا دنیا پا خوگو باندی ام پویشی، تبا پا خپل عزت و برکت باندی ام پویشی، مالا رب العزت یہ پوکی بیا او بیا ہوتا ہوئی چګور استا ساجت ته اوس ضرورت ته زمانہ غواړه زما خزانه ډکی دي وکما خبره باندې ته نیمګړې چرته وګه پاتې شوه چرته تګه پاتې شوه چرته بډبن پروت او جامه دي نشتا داسې کم یو تکلیف دي چې بتاره چې کوم بندیان باندې دا وختونه راغلي دي هغه ډیر په خوشاله باندې برداشت کړی الله وی غیو سبحانه ډیر رضاو په یو صادر کې وټول ځان ران غاړلو او مسجد نبوي کې بناستو دروازه درې وتی رشوي او د رزق نوم نو خواغی دا اللہ نا دیر رضا تیر شوی دی اللہ صفتو نا کئی چین عبادی ان عبادی ان عبادی دا زما بندیان دی تا دین اوچت مقام کم دی چلا رب العزت تخپل نم پیو بندہ کی دی چتا زما بندے تا زما بندیان یې او دانو میه پچا باندې خو دا پاغه چا باندې چې شیطان به کمزور شه شیطان به پیدا وکو شیطان ډیر زور لګاو هغه په گمراهی باندې خو اخر تور ډالی او ورزول او وی چې الله عبادکم انهم المخلصین چې الله دی سره ایس نشم کوله ستا بندیان دی چه مخلصین دی و دی میس واس نرسی دی برانا بچ کی گی و نور جسم رستا بندیان دی نولا تجدو اکسرام شاکرین تو پک اخپل تابدار نوی نی لان تخذن من عبادک نصیبا مفروضا ستا په دې بندیانو کې وزن لاړې راټب راه کوم فلسو کې با یو ستای او دا نه وزمای دومره برخه وبګې کوم او صبح کوم لو ذلنهم گمرا کوم به چوګورو د دنیا دې شان او شوکت تا وګورو د دنیا دې زیب او زینت تا وګورو د دنیا دې مال او دولت تا لو ذلنهم خامخاوه گمراکم ولو منینهم تاسو می دونه بوتا چومان چیکار بده کفر کوي کار بده بی عزت کوي کار بده گمراه او د شیطان کوي او سوک بوتا وی چې دا ډیر زبردست کار پدې کې د الله رضا ده پدې کې جنت ګټل دي پدی کې انسانیت ته پدی کې شرافت ته پدی کې عزت ته د څه بدا بیان نکي کله په یو خوان دی او کله په خوب کې اده پدی دوکا کې پروتي الله رب العزت وی انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء دا خلق دی چې شیطانان یې نیولې دي په دوستانو سره چې دا زمونږ دوستان شیاطین کده انسانانو په شکل کې او کده پیریانو په شکل کې خدا ټول الله وی د دې اولیاء دي او د دینه چې تاسو کې چیرې دې کار کې وړې زیاتې دي او ظلم دي ته چې عمل عمل کوي اسې تو ته فکر وکړه چې بنده د پکې جدا ضرر رسي د دنیا جانور ته به جدا ضرر رسی د الله ملائک به ځان له غصې پتا باندې او خپې پتا باندې هغه در باندې لعنت وای په دې زمکه چې څومره حشرات دي او په دې زنده سر دي او ټول لعنت وای هغه انسان باندې چې د دنیا کې د الله نافرمانی کوي بغاوت کوي سرکشی کوي. قرآن وی چې اولائک اعلانهم الله ویلعنهم اللاعنون، الله هم په دې لعنت وی، دا ټول لعنت ویونکي چې دي چې چاله الله جب ور کړی دا هغه ټول په دې لعنت وی چې الله په مونږ باندې دا د دنیا دا ژوند تنگ دی، مونږ ته رزق نه ملاوي، مونږ ته توبه نه ملاويږي، مونږ ته د دنیا راحت نه ملاويږي، مونږ د دنیا د مصیبتونو او د تکلیفونو نه په امن نه یو. یا الله مونږ سره د خپل ځان او د خپل مال او د خپل اولاد غم دی، نیشو ساتلې چې دا دومره بدامنی د چا د طرف نه شروع ده. الله ته په لعنتو کې، ته په غضبو کې، ته په خپل قهر نازل کې. نو بس چې دا دومره مخلوق لګیایي کنه، نو خامخا سوال الله قبلی کنه، یوازې د انسان نه، یوازې د مسلمان نه، بلکې حدیث کې راغلی و چې سلیمان علیہ السلام په وخت کې باران نه کیدو، ناغیوی چیزی چیزو زاریلا چی خلق زی چی کل باران نکی روانو. سلیمان علیہ السلام یو میگی اولی دو چی اوخ پیو چی تکڑی دا سی او سوال کی چی اللہ تکی شو. سلیمان علیہ السلام ویزی واپس چی بس زاریو شوا چی میگی سوالو کو دی دیر رشتی نیده، دګي دوکان نشتا، دګي ټګي ټوري نشتا، دګي بچا باندې ظلم نشتا، تدنه د دنیا یو جاندار شیطان نه دی، پریشان نه دی. نو واپس شو او رښتیا باران وش. او د انسان خود مېګي نه ډیر معزز دی، ډیر محترم دی، دی ولې دې زل راغی که سوال کوي نه قبليږي، که عبادت کوي نه قبليږي، کار څومره دې دنیا کې خواري کوي نه الله ته رضا کوي نه، بلکې الله ته ناراض کوي. دا وجه دا چې هغه حکم یو نه مانو چې الله رب العزت وت ویلو چې زمانه ويریږي، بس بل دې چا نه ويریږي، بل څوک تاسو سره سکول نشي. حدیث کی راضی کدا ټول دنیا را جمع شي تدید پاره چې یو بند سره نقصان کوي، یو بند ته هلاکت رسوي، نیشی رسوله سوچ الله رب العزت نی مقرر کړی. او کټول دنیا را جمع شي او یو بند له سو خیر ور کوي، سو ګټو بو ور کوي، سنوله روډه ور کوي، نشي ور کوله سوچ دا اللہ رب العزت فیصل نیشوی، نو کارون اللہ کئی. پدی کائنات کے تصرف واقداری صرف دا اللہ چلی. قرآن چی گورا بیان کئی و بحث کئی، ناقی کافر و قومن و بحث کئی، اگر پیغمبران و تراغلی اغی چی خبره کینو دا اللہ نو مخلی. کدی یوسف علیہ السلام پا وقت کی دنو ٹول کافر رو کنا، او عزیز مصر اغی خپل خزی توی چی غلطی دا نوشوانو وستغفیری لی زنبی کی دا اللہ نو بخنو غوارا دا خپل گناہ دا پارا اللہ مانو کنا، زکی خوتی نو بخنو وقتا کنا. دغه سید هر قوم کله ابراهيم عليه السلام د پاره ور تیارې دو خشاکونه راجمه کیدو، حدیث کې راځي چې ان امراتن کانت مریضتن نظرت خزب بیمار و تدیر مودي، او غیبه منخت او کلا چې لا ان عوفیتو کجر ز جوړ شوما لا احتتبنا لابراهيم حتبن، مزبد ابراهيم عليه السلام د پاره یو ګډه خشاک راوړم لئن عافانی اللہ کلا ز جوړ کلم فلې خمان کنه اول په لاره ده پاره کې ډې خشا کراولې چې ثواب میو شي ټول خلق لګیا دې سلوي اخترزو کې خشا کرا جمع کاو خلق و ما نخت کولې د دې لپاره چې موږ داغه ده پاره لرګي را جمع کاو نو چې الله مانو نو دا کار ولې کاو دا پیغمبرانو سره ولې دښمنی کولا تاثیر په دې وجه چې الله مانو خدا نور واکداران منل الها قران شهر دې کې د قوم راهنمایي کوي نو دا وتوي چې مالکم من اله غیره بل څوک واکدار نشتا جګړه ټوله په واکدار وا الله نو وا الله خو غي مانو قسمونه به په کول منختبه ولا کوله منزنه ولا کول عبادتونه ولا کول او چې الله په حق کې بچا سوونه جنگونه به په کول دا جګړه په سوا په واکدار باندې چې مالکم من اله غیره بل څوک واکدار نشته او غي وګوروتا دې خبرې ته خیال نه دا وی دی وی چې لات منات څنګه شي کولې دیول ورکړي دي اختیارات خدای ول روزي او برخي ورکړي دي خدای ته نه رضا شوی دی زمرو ته نس دي شي وی چې الله دا وی خبره کته نه ورځي او دې راضي مونږ ته وی چې حاجت روا نشتا او کارساز نشتا او مالک د نفع او نقصان نشتا دی نه نه دا به ایمانی چې په دې عالم کې تصرف کولی شي هغه جټ خلق سکه مولانو کتابونه ډک کړي د دینا هغه مولانو چنن تاسو لاغي د سختو کی کنه نو که د خدای مقابله راشي تاسو هغه اخله او خدای پرې دې کنه زمره به تاسو یې اعتماد دې او که د هغه مولانو کتابونه مې تا وخو نو ټول د دین ټک دي فلانه صاحب تصرف فلانه صاحب تصرف فلانه صاحب تصرف نو دې آیت مطلب څه شو چې مالکم من اله غیره هر پیغمبر خپل قوم ته وی چې زمونږه تاسو جګړه په الله نه ده الله مونږه منو تاسو یې منه ربنا و ربکم زمونږ ټولو رب دې همون چې تاسو اصلاح کو پدې چې ګوره واکدار بل نشته په دې عالم کې د بل چا واک نشته نو څوک تبل لري کول شي نو څوک دان لري کول شي نو څوک فالج ختمول شي نو څوک زیړې لري کول شي نو څوک چاله اولاد ور کول شي نو څوک د چا د پاره د الله نو سوال کول شي چې الله دا بندر اغلې اړي روزي او شوې راضي او پیزار اوښلو نو الله ته دا سوال قبول کنا مالکم من اله غیره جګړه په واقدار باندې وا الله باندې نو او دا خلق نو من له اوسې منی نن په سبا باندې جګړه ده چې ته وته وای چې یو الله رسول شي شرک مکوي ویاو کنه تاسو غنا زولې نه منای کنه مالکم من اله غیره خبر صرف په واکدار ده چې موږ وای واکدار نشته بل څوک واک صرف د الله دی اختیار صرف د الله دی په دې عالم کې د بل چا خل نه چلیږي بغیر د الله نه د بل چا کار نه کیږي بغیر د الله نه ټول مخلوق د الله په قبضه کې دي مقبوض دي محدود دي د الله په قدرت کې دي مقدور دي هیڅوک لاس پنه شي خوځولې کم بیا دي ک جبريل دي او ک میکائیل دي کار سوچي دا یو الله واکدار دي دا اختیار دي او سیبان سوی دا سیبان چې نن دنیا ډکه ده از خپل طبیعت دا کارونه کوي توبه توبه دا دین دی دا مذهب دی دا اسلام دی دا اخلاق دی دا انسانیت دی دا حیا ده دا غیرت دی دا عزت دی دا شرافت دی دا صداقت دی دا امن دی دا سدی چدا کیگی دا ټول دین روانه ده چې غي وی چې واقدار شته یو نه چې سور دی خوخی نشته دی ملتان کې حکم سل دی مدا صفه ځای کې واخلا خبره ټوله په دې باندې ده الله انسان ته وی چې ما غرک به ربک الکریم دا چا دوک کړی دا دوه الله وی ته تما بار بار ویلی دي چې دې دوک کوي چې فلا تغرنکم الحیات الدنیا یو دا ژوند دنیا دی دا به دوک کوي ولا یغرنکم بالله الغرور او بل هغه شیطان دې ډیر لوی دوک مار دې ډیر چلونه پرې بونه هغه به دوک کوي نو ګردا دا هغه چل دې ډیر لوی دامیې د تایخ دې ډیر خلک پکې راګر کړ دې ډیر بختور وې ډیر خوش قسمت وې چې هغه به شیطان دې دام نخلص شي شکرونه دې وباسي نن چې کوم سیلاب دې دنیا کې دا شیطان سیلاب دې ډیر لوی دام دې ډیر لوی جال دی. او اجزان پویږي نه پدی باندې چیر زمونږه څوک خدایشته چېغه مونږ تسویل دي امونږه مې نکړیو وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن الله پیغمبرانو لمم دغه پیدا کړیو دشمنان شیطانان د پیریانو بندیانو سوچل وکاو یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا د قول راولې چې دا کار دې نن خبرې نن ډیر لوی کار دی دا د ثواب کار دی دی کې پیسې لګول دی کې منډوال دی کې سرتور سر منډوال دا ډیر لوی ثواب دی زخرف القول اسمرا کسی واقعات او تنقل کړی دي دا سدي غرور الله یو ټوله دوکا ده دین هډی رسانو چلاوی زما خبره مانه چې زه تاسو هم هغه کاوه ادا نور چې سمر دي دا ګوره زما دشمنان دي زما نه دی بل پلاړی زما استامین کې لریواله پیدا کړي مدا پریدا ما سره راشه زدی ځان تر اکاګم زدی ځان تر نزدې کوم ته چې ودریږي مانزه تانو زه ته مخامخ شم دا ولي وي د منسکون کې مخ کې بنه تیریږي د حدیث پر راس خزان په یې کنا او څومره ګناه دې چې پیغمبر وی لو علم المار ته مار ویل دي لو علم المار بين يدي المصلي ما عليه من الوزر لو قف 40 کدا مار د تیری دن کې دا مانځ په مخ کې پوي دي چې دا څومره ګنا ده نو دی وسلوي خرځ ولاړو مثال په تور سره روزي نه ذکر کړی قران حديثو 40 ذکر کړی ک سلوي حالت مراد شي مشتا چې په څومره ګنا دا ولې د دې باندې او د خدای میاں کې پرده راولي پرده راولي په دې الله ډیر خپکی چې زما ته اوس باندې ولار دی ځان د کار استلې دي شل کارونه دي غیر واستو پریخي راغله دي ځان پاک کړي دي جامې پاک کړي دا او ظالم تر ازینو زما او د خپل میاں کې پرده راولي نو یې باندې ته ول ځان تر انځ دی کوي نو تا ته چا دوکا کړی چې زبا الله ته چا په مخ نږدې کیږم ته چا په برکت باندې نږدې کیږم ته چا په وسیله باندې نږدې کیږم تک شیطان دی دې دې دوکا کوي وره شیطان ماورا الله سره ډایرک رابطه پیدا کا الله عزت ته د مړې درګ نه نږدې ما نو دا څه د پاره خو دې د پاره چې پر خلق مراول ما لډلې مراول ما لجرګې مراول زما جت نشته دې ما تستا د اخلو دې ټوله دنیا نه خوګه ده ما تستا د لاس د ټوله دنیا نه مبارک دي نو ولې د خپل ځان بې عزتي کوي نو دا مسله باندې یېرو چې الله نه به یره کوو د مخلوق نه الله نه به تمه کوو د مخلوق نه د الله خیال وساتو د مخلوق نه بغیر دا غنه چې الله را تویلی چې زما د پیغمبر خیال ساته د مور او پلار خیال ساته د یتیمانانو د مسکینانو د فقیرانو خیال ساته الله وی داستا خلق دی داستا د برکت او د رحم خلق دی په دې وجه الله ستانه رضا کیږي د دې مه تویلی بار بار خا دین دو خبرې دی د الله عظمت او مخلوق باندې شفقت واخر دعوانا.